ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णक हैं, अर्थात भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण की व्याख्या दो प्रकार से की है। प्रथम वर्णक के अनुसार आत्मगृहीति अधिकरण के भाष्य का विचार हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय वर्णक का विचार कल से प्रारंभ हुआ है। अपरा योजना इत्यादि से द्वितीय वर्णक प्रारंभ होता है, तो पूरा अधिकरण विषय आदि पूर्व वर्णक से भिन्न ही बताया गया। पूर्व वर्णक में ऐत्रेय उपनिषद का उपक्रम वाक्य विषय था, यहाँ पर ज्योतिर्ब्राह्मण तथा छांदोग्य उपनिषद का छठा अध्याय विषय है आत्मगृहीति अधिकरण का द्वितीय वर्णक के अनुसार। और संशय है कि बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु और छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु एक है या भिन्न भिन्न है। ये दोनों प्रकरण एकार्थक हैं या भिन्न भिन्न अर्थक हैं, ऐसा संशय इस अधिकरण का एक अंश है, संशय रूप अंश। पूर्व पक्ष है कि छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के द्वारा प्रतिपादित अर्थ और बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित अर्थ भिन्न भिन्न है, एक नहीं। ये दोनों प्रकरण अन्य अन्य अर्थक हैं, एक अर्थक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षी के अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी ने हेतु बताया भिन्नोपक्रम को। उपक्रम में भिन्नता है, अतुल्यता है। छांदोग्य उपनिषद का छठा अध्याय प्रारंभ होता है सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि से, वहाँ सत्पदार्थ उपक्रम में बताया गया है। सत्पदार्थ से उपक्रम है छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय का, और बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम आत्म पदार्थ से है, कतम आत्मा इत्यादि से। इसलिए उपक्रम अलग अलग प्रकार का होने के कारण मानना चाहिए कि दोनों प्रकरणों का प्रतिपाद्य अर्थ एक नहीं, भिन्न भिन्न है। यद्यपि छांदोग्य उपनिषद के भी उपसंहार में तादात्म्य उपदेश हैं, स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु इत्यादि, लेकिन पूर्व पक्ष का अभिप्राय है कि उपक्रम छांदोग्य उपनिषद का निश्चित अर्थक होने के कारण असंजात विरोधी उपक्रम के सामर्थ्य से उपसंहार में बताया गया जो तादात्म्य उपदेश है वह तादात्म्य संपत्ति परक रहेगा, अर्थात तो वहाँ आना उपक्रम में बताया गया जो सत शब्द के अर्थ के रूप में सत्ता सामान्य नाम की जाति और वह अनात्मा है, उस अनात्मा में आत्मत्व का संपादन छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में हो रहा है, और वो अनात्मा सत्ता सामान्य में आत्मत्व का संपादन सत्ता सामान्य की आत्मरूप से उपासना के लिए है, इसलिए एक प्रकार से पूर्व पक्ष की मान्यता के अनुसार छांदोग्य उपनिषद का जो छठा अध्याय है वह सत्ता सामान्य की आत्मरूप से संपद उपासना परक है। वहाँ पर विद्या है संपद उपासना, सत्पदार्थ की आत्मरूप से उपासना, ये छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय की विद्या है। और बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण के द्वारा बताई गई विद्या है वो निर्गुण ब्रह्म विद्या। इस प्रकार ये अलग अलग विद्याएं होने के कारण पूर्व पक्ष के अनुसार उन भिन्न भिन्न विद्याओं का अलग अलग दो प्रकरण में बताई गई गुणोपसंहार एक दूसरे में नहीं होगा। ये फल हैं पूर्व पक्ष के मत में, और सिद्धांत मत में फल हैं कि छांदोग्य की सद्विद्या और ज्योतिर्ब्राह्मण की ज्योतिर्विद्या ये अलग अलग नहीं एक हैं, दोनों भी निर्गुण ब्रह्म विद्याएं हैं। एक विद्या होने से गुणोपसंहार ये सिद्धांत मत में फल होगा। इस प्रकार ये फल भेद सिद्धांत और पूर्व पक्ष के अनुसार अलग अलग फल होगा, और पूर्व पक्ष यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। संगति रूप अंश को आत्मगृहिति अधिकरण की संगति जो आध्यानाधिकरण है सप्तम अधिकरण, उसके साथ टीकाकार बता रहे हैं। तो टीका को देखिए 699 पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में ही संगति बताई जा रही है। पूर्वत्र वाक्य ऐक्यात अर्थादि परत्वं त्यक्त्वा विद्या ऐक्यम उक्तम इह तु सदात्म शब्दाभ्याम जात्यात्मवाची भ्याम उपक्रम भेदात वाक्य भेदे सति विद्या भेद इति प्रत्युदाहरण संगति। तो पूर्वत्र याने पूर्वस्मिन अधिकरण है, पूर्व अधिकरण है आध्यानाधिकरण, ये आठवां अधिकरण है, इससे पूर्ववर्ती अधिकरण है सातवां अधिकरण, उसका नाम है आध्यानाधिकरण। और उसमें ये बताया गया इंद्रियभ्य परा ह्यर्था ह्यर्थेभ्यश्च परम मनसे लेकर के पुरुषान्न परम किंचित सा काष्टा सा परागति तक एक वाक्य है। और उस पूरे मंत्र में प्रतिपाद्य पुरुष है, और जो परत्व की पराकाष्ठा है, और परत्व का अर्थ है सूक्ष्मत्व व्यापकत्व आभ्यंतरत्व, तो जिससे दूसरा कोई पर नहीं का अर्थ है, जिससे कोई दूसरा सूक्ष्म नहीं अणु अनियान है यह पुरुष आत्मा, और जिससे कोई व्यापक नहीं का अर्थ है यही निरति से अपरिछिन्न है व्यापक है, और पर है का अर्थ जिससे दूसरा कोई अभ्यंतर नहीं है सर्वाभ्यंतर ये है पुरुष। और उसी पुरुष का प्रतिपादन करने के लिए पूर्व में अर्थादि का कथन है, इंद्रियभ्य परा ही अर्था इत्यादि से आत्मज्ञान के लिए यहाँ अर्थादि को पूर्व पूर्व की अपेक्षा पर बताया गया है। जो मंद मध्यम बुद्धि वाले हैं जिज्ञासु, उन्हें सहसा निरतिशय जो सूक्ष्म वस्तु है, निरतिशय आभ्यंतर वस्तु है, निरतिशय अपरिछिन्न वस्तु है, उसका ग्रहण नहीं हो पाता। इसलिए सापेक्ष पर वस्तुओं को पूर्व में बताया गया है कि परत्व का संस्कार धीरे धीरे पड़े और फिर परत्व के संस्कार से संस्कारित जो सूक्ष्म बुद्धि होगी उससे निरतिशय सूक्ष्म पुरुष पदार्थ का ग्रहण होगा। इस दृष्टि से उस मंत्र में अनेक वाक्य नहीं अपितु सिद्धांति के अनुसार एक वाक्य है, पुरुष वाक्य के साथ ही अर्थादि वाक्यों की एक वाक्यता है। और वाक्य एक वाक्यता होने के होने से वहाँ अर्थादि जो पदार्थ है, इंद्रिय से पर रूप से बताया गया, अर्थ अर्थ से पर के रूप में बताए गए जो मन बुद्धि आदि पदार्थ, उन्हें अर्थादि पदार्थ कहा जाता है। उनका विवक्षित अर्थत्वेन रूपेण त्याग करके मात्र एक विवक्षित अर्थ माना गया पुरुष ही, ये पूर्व वाक्य का पूर्व अधिकरण का सिद्धांत था। उस सिद्धांत को यहाँ पर बता रहे हैं टीकाकार इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति बताने के लिए कि पूर्वत्र वाक्येक वाक्यात अर्थादि परत्वं त्यक्त्वा, तो आध्यान अधिकरण में पुरुष वाक्य के साथ अर्थादि वाक्यों की एक वाक्यता की सिद्धि होने से अर्थादि यानी अर्थ और आदि शब्द से मन बुद्धि आदि को लेना, अव्यक्त पर्यंत के पदार्थों को, तो उन अर्थादि वाक्यों में अर्थादि परत्व को छोड़ करके छोड़ दिया और माना कि पूरे वाक्य का परम तात्पर्य विषय मात्र पुरुष है। त्यक्त्वा विद्या ऐक्यम उक्तम, एक विद्या है पुरुष विद्या यानी आत्मविद्या, ये पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के विषय में चर्चा हुई। अब इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संगति बताने के लिए, वहाँ विद्या ऐक्य है ये बताया गया सिद्धांत में और पूर्व पक्षी यहाँ छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में और बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण में विद्या भेद बता रहे हैं, इसलिए प्रत्युदाहरण संगति बनेगी। तो ये कह रहे हैं कि यह तू, यह यानी अस्मिन अधिकरण है, ये अधिकरण है आत्मगृहीति अधिकरण, इस आत्मगृहीति अधिकरण में सदात्म शब्दाभ्याम जाति आत्मवाचिभ्याम उपक्रम भेदात वाक्य भेदे सति विद्या भेद इति प्रत्युदाहरण संगति। तो ये छांदोग्य उपनिषद का छठा अध्याय जिसका उपक्रम सत शब्द से होता है, सत शब्द सामान्य सत्ता सामान्य का यानी जाति का वाचक है और ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम आत्म शब्द से हुआ, आत्मा शब्द जाति का वाचक नहीं है पूर्व पक्ष के अनुसार, तो आत्मा यानी आभ्यंतर वस्तुवाची है पूर्व पक्ष के अनुसार आत्मा शब्द, तो इसलिए जाति और आत्मवाची जो सत शब्द तथा आत्म शब्द हैं इनसे प्रकृत अधिकरण के विषय रूप प्रकरणों का आरंभ है, उपक्रम है। छांदोग्य उपनिषद का छठा अध्याय एक इस अधिकरण का विषय है, उसका उपक्रम जाति वाचक सत शब्द से है और बृहदारण्यक का ज्योतिर्ब्राह्मण भी इस अधिकरण का विषय है, उसका उपक्रम आत्म शब्द से है। तो ये जाति आत्मवाचिभ्याम सदात्म शब्दाभ्याम ये उपक्रम होने से, भिन्न भिन्न शब्दों से उपक्रम हुआ। जाति अजाति रूप अर्थ के वाचक शब्दों से उपक्रम, ये भिन्न अर्थक उपक्रम है। छांदोग्य उपनिषद के उपक्रम में तो छठे अध्याय के उपक्रम में जाति का जाति की चर्चा है, और उसमें आत्मा की चर्चा है उपक्रम में ज्योतिर्ब्राह्मण में। इसलिए उपक्रम भेदात वाक्य भेदा, एक वाक्यता दोनों प्रकरणों में नहीं होगी। दोनों प्रकरणों में एक वाक्यता न होने से विद्या भेद होगा। वहाँ विद्या के अभेद का पूर्व अधिकरण में हेतु हुआ था विद्या एकत्व साधक वाक्येक वाक्यत्व, और यहाँ पर वाक्य भेद है इसलिए विद्या भेद माना जाएगा। वाक्य भेद ये विद्या भेद का साधक है, वाक्य ऐक्य ये विद्या एकत्व का साधक है। तो यहाँ वाक्य भेद है, वाक्य एकत्व नहीं है। और वाक्य भेद क्यों है? तो उपक्रम भिन्न भिन्न होने से, ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम और छठे अध्याय का उपक्रम छांदोग्य के भिन्न भिन्न अर्थक शब्दों से होने से माना जाएगा वाक्य भेद। वाक्य भेद होने से दोनों प्रकरणों में विद्या भिन्न भिन्न मानी जाएगी। तो भिन्न भिन्न विद्या होने से प्रत्युदाहरण संगति आत्मगृहीति अधिकरण की आध्यानाधिकरण के साथ होगी। ये यहाँ पर कहा पूर्वत्र वाक्येक वाक्यात् पूर्वत्र वाक्यैक्यात् अर्थादि परत्वं त्यक्त्वा विद्या ऐक्यम उक्तम् इह तु सदात्म शब्दाभ्याम जात्यात्मवाचिभ्याम उपक्रम भेदात वाक्य भेदे सति विद्या भेद इति प्रत्युदाहरण संगति। तो यदि ये जो छांदोग्य उपनिषद का उपक्रम पूर्व पक्षी कह रहे हैं जाति के वाचक सत पदार्थ से हैं, सत शब्द से हैं, और ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम जो जाति का वाचक नहीं अपितु आत्मा के वाचक शब्द आत्मा शब्द से है, इसलिए वाक्य भेद है। वाक्य एकत्व की सिद्धि के लिए कोई ये कहें कि आत्मा शब्द भी जाति का वाचक है, आत्मत्व जाति का, ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो वैशेषिक कहते हैं हमारे मत में तो आत्मा शब्द जाति का वाचक हो सकता है, लेकिन आपके मत में आत्मा शब्द जाति का वाचक नहीं हो सकता। जिनके यहाँ आत्मभेद हैं, आत्मा अनेक है, उनके यहाँ तो आत्मा में रहने वाला आत्मत्व धर्म जाति रूप होने के कारण और पदों की शक्ति जाति में मानने के कारण जाति का वाचक आत्मा शब्द बन सकता है। और वेदांती के यहाँ तो आत्मभेद नहीं है, एक आत्मा है, और एक आत्मा में रहने वाले उसके धर्म को जाति नहीं माना जाता, आत्मत्व को, क्योंकि जाति का लक्षण उसमें नहीं घटता। जाति का लक्षण है अनेक समवेत नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम जातित्वम, जो नित्य हो अनेक में समवाय संबंध से रहता हो उसे जाति कहा जाता है, उसे जाति कहते हैं। तो आत्मत्व तो धर्म तो नित्य तो है, लेकिन वेदांत मत में आत्मा वस्तु एक होने से, आत्मा पदार्थ एक है, इसलिए वो अनेक में समवाय संबंध से नहीं रहेगा। आत्मत्व तो धर्म एक आत्मव्यक्ति में रहेगा, और एक आत्मव्यक्ति में रहने वाले आत्मत्व तो धर्म में जाति का नित्यत्व ये अंश तो घट रहा है, लेकिन अनेक समवे तत्व ये जो जाति के लक्षण का द्वितीय अंश है वो नहीं घटता, इसलिए जाति उसे नहीं माना जाता। इसलिए आत्मा शब्द को वेदांत मत में जाति का वाचक नहीं कहा जा सकता, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। नच आत्म शब्दो जाति वाचक, आत्मा शब्द जाति का वाचक नहीं है। क्यों? कहते आत्म व्यक्ति ऐक्यात, आत्मा वेदांत मत में एक होने से और एक व्यक्ति में रहने के कारण आत्मत्व धर्म को जाति नहीं माना जाएगा। तो जाति अभावात यानी आत्मत्व धर्म में जाति का लक्षण समन्वित न होने से ये जाति अभावात का अर्थ है। तो फिर आत्मा शब्द जाति का वाचक नहीं होगा तो किसका वाचक होगा? तो कहते सर्वांतर वस्तुवाचक। वेदांत मत में जो पर शब्द के द्वारा बताया गया निरतिशय आभ्यंतरत्व है उसका वाचक है। तो सर्वांतर वस्तुवाचक, तो इसलिए वो उपक्रम भेद ही है, उपक्रम की समानता नहीं दिखाई जा सकती। जैसे सत शब्द जाति का वाचक है, ऐसे ज्योतिर्ब्राह्मण में आत्मा शब्द भी जाति का वाचक होगा ये वेदांति नहीं कह सकते, ये पूर्व पक्षी ने कहा। यदि वेदांती ये कहें कि आत्मत्व धर्म भी जाति है, क्योंकि हमारे मत में भी आत्मा वस्तुतः एक होने पर भी आत्मा में औपाधिक भेद हैं और उस कल्पित भेद को लेकर के उस आत्मा में रहने वाला जो आत्मत्व धर्म है वह अनेक आत्माओं में रहेगा और उपाधि भेद है ना, आत्मा में औपाधिक भेद हैं, देवदत्त अलग हैं, मनुष्य अलग हैं, तो आपका ये पशु अलग हैं, देवता अलग हैं, इनमें अलग अलग आत्मा हैं। जब तक उपाधि भिन्न भिन्न है तब तक आत्म भेद हैं, इसे कल्पित भेद औपाधिक भेद कहा जाता है। और औपाधिक आत्म भेद होने से आत्माएं अनेक हो गई तो उनमें रहने वाला आत्मत्व धर्म अनेक समवेत होने से और नित्य होने से जाति का लक्षण उसमें घट रहा है, जाति का लक्षण घटने के कारण उसे जाति मानो और आत्मा शब्द को जाति का वाचक मानो। तो सत्ता शब्द भी जाति का वाचक और आत्मा शब्द भी जाति का वाचक, दोनों में जाति वाचक वाचक शब्द से ही उपक्रम होने से उपक्रम भेद जो वाक्य भेद का प्रयोजक बताया वह असिद्ध हुआ, इसलिए वाक्य भेद सिद्ध नहीं होगा। वाक्य भेद सिद्ध नहीं होगा तो विद्या एक सिद्ध होगी। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो पूर्व पक्षीय कह रहे तब भी कल्पित आत्मत्व जाति का वाचक आत्मा शब्द को मानोगे तब भी छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय का और ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम भेद ही रहेगा, इसलिए वाक्य भेद ही रहेगा और वाक्य भेद होने से विद्या भेद होगा, इसे आगे वाले वाक्य से पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि कल्पित जाति वाचित्वेपि आप आत्मा में कल्पित भेद स्वीकार करते हो, इसलिए अनेक आत्मा हो गई औपाधिक रूप से, तो उनमें रहने वाला समवाय संबंध से आत्मत्व धर्म मानोगे और उसे जाति मानोगे तो भी। तो कल्पित आत्मा शब्द कल्पित आत्मत्व जाति का वाचक होने पर भी उपक्रम भेद जो वाक्य भेद का प्रयोजक हमने बताया वह असिद्ध नहीं हो सकता, वह सिद्ध ही है। उपक्रम भेद स्फुट एव यानी स्पष्ट ही उपक्रम भेद है। कैसे? तो कहते सत्ता आत्मत्वयोर भेदात। हमारे मत में सत्ता ये पर सामान्य है और आत्मत्व जाति अपर सामान्य है, ये भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। तो सत्ता तथा आत्मत्व ये दोनों सामान्य होने पर भी जाति होने पर भी जाति के अवान्तर दो भेद हैं, पर सामान्य अपर सामान्य ऐसा ये वैशेषिकों का कथन है। तो दो प्रकार की जाति हैं, पर सामान्य अपर सामान्य और सत्ता पर सामान्य है, आत्मत्व अपर सामान्य है। तो छांदोग्य उपनिषद का छठे अध्याय का उपक्रम माना जाएगा पर सामान्य के वाचक सत शब्द से, और ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम माना जाएगा पर सामान्य से भिन्न जो अपर सामान्य है आत्मत्व, उसके वाचक आत्मा शब्द से। तब भी भिन्न उपक्रम में एक अर्थ नहीं हुआ, भिन्न भिन्न ही अर्थ हुआ। तो भिन्नार्थक उपक्रम होने से भिन्न उपक्रम होगा, तो उपक्रम भेद होने से वाक्य भेद होगा, वाक्य भेद होने से विद्या भेद होगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है कि कल्पित जाति वाचित्वेपि उपक्रम भेदः स्फुट एव सत्ता आत्मत्वयोर भेदात इति मंतव्यम्, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ यहां तक। अब सिद्धांत को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। तथा प्राप्ते अभिधीयते, इससे इसका अवतरण है टीका में सिद्धांत यति तथा इत्यादिना। तो छांदोग्य उपनिषद का छठा अध्याय तथा बृहदारण्यक उपनिषद का ज्योतिर्ब्राह्मण भिन्नार्थक हैं यह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, तथा का अर्थ है तथा प्राप्ते, इतने का अर्थ है कि इन दोनों प्रकरणों में भिन्नार्थकत्व रूप पूर्व पक्ष की प्राप्ति होने पर अभिधीयते यानी अस्माभिः अभिधीयते, हमारे द्वारा पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांत के रूप में ये कहा जा रहा है अभिधीयते। हाँ भाषण है अभिधीयते, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा उच्यते अस्माभिः। तो ये प्रथम सूत्र है सिद्धांत को बताने वाला, आत्मगृहीति रितर्वत उत्तरात। तो आत्मगृहीति इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रथम पद का, कुल मिलकर के तीन पद है ना, आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात। तो आत्मगृहीति ये है प्रतिज्ञा को बताने वाला वाक्य, उत्तरात है हेतु को बताने वाला वाक्य, इतरवत है दृष्टांत को बताने वाला। तो कहते हैं छांदोग्य उपनिषद के उपक्रम वाक्य में भी सब शब्द के अर्थ के रूप में आत्मा का ग्रहण उपपन्न है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। तो आत्मगृहीति सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इत्यत्र छंदोगानाम अपि भवितुम अर्हति। तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम्, ये जो छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है इसमें भी सत शब्द से आत्मा का ग्रहण करना संभव है। आत्मगृहीति भवितुम अर्हति का मतलब सत शब्द से आत्मग्रहण करना संभव है। तो कहा कैसे सत शब्द से आत्मग्रहण होगा, तो इतरवत ये दृष्टांत है। तो जैसे ज्योतिर्ब्राह्मण के उपक्रम में आत्मा शब्द का ग्रहण है, ऐसे छांदोग्य के उपक्रम में भी सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस वाक्यस्थ सत शब्द का अर्थ आत्मा ही निकलेगा, इसलिए एक अर्थक ही उपक्रम हो जाएगा। इसे बताने के लिए इतरवत का ये जो दृष्टांत वाक्य इसका व्याख्यान है भाष्य में कि यथा कतम आत्मा इत्यत्र वाजस्नेयिनाम आत्मगृहीति ही तथैव। तो जैसे कतम आत्मा इत्यादि ज्योतिर्ब्राह्मण में वाजस्नेयी नाम यानी वाजस्नेय शाखा वालों के ज्योतिर्ब्राह्मण में आत्म पदार्थ का ग्रहण है आत्मा शब्द से, ऐसे तथैव का अर्थ है ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में सदैव स्वमेदमग्रासित इस वाक्यस्थ सत शब्द से आत्मा का ही ग्रहण होगा, आत्मगृहीति गृहीति भवितुम अर्हति। तो कहा कस्मात् यानी किस कारण से, उत्तरात इस तृतीय पद की व्याख्या करने के लिए पूछते हैं पूर्व पक्षी सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु, इसलिए हेतु विषयक जिज्ञासा है कि कस्मात् यानी किस हेतु से आप छांदोग्य उपनिषद में सत शब्द से आत्मा का ही ग्रहण होगा ऐसा कह रहे हो, ये कस्मात् शब्द का अर्थ निकलेगा। तो भगवान वेदव्यास जी ने तृतीय पद के रूप में पूर्व पक्षी के हेतु विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्तर दिया कि उत्तरात, उत्तरात शब्द का अर्थ है उत्तरात तादात्म्य उपदेशात, उत्तर में यानी उपसंहार में जो तादात्म्य उपदेश है, तादात्म्य उपदेश है स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, सूत्रस्थ उत्तरात पद की व्याख्या चल रही है कि उत्तरात यानि तादात्म्य उपदेशात छांदोग्य उपनिषद के उपसंहार में जो स आत्मा तत्त्वमसि, इससे सत पदार्थ का और आत्म पदार्थ का एकत्व बताया है, अभेद बताया सत पदार्थ के साथ आत्मा का एकत्व उपदेश, ये तादात्म्य उपदेश है, वो है स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। ये ज्ञापन करता है कि सत पदार्थ जिसके साथ उपसंहार में आत्मा का एकत्व बताया जा रहा है वह आत्मा ही है, यदि अनात्मा होगा तो शास्त्र कारक नहीं होता ज्ञापक होता है, अनात्मा को आत्मा नहीं बना सकता, वो जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही ज्ञापन करता है, वैसा ही प्रकाशित करता है, शास्त्र को ज्ञापक माना गया है। तो संसनात शास्त्रम इस उत्पत्ति के अनुसार, तो यदि सत पदार्थ अनात्मा होगा तो उसमें आत्मत्व का आधान शास्त्र नहीं कर सकता, अनात्मा को आत्मा नहीं बना सकता, अनात्मा को आत्मा बनाएगा तो कारक होगा, वो तो ज्ञापक है, और सत को ही आत्मा बता रहा है, स आत्मा इसमें स का अर्थ है वो सत पदार्थ, वो सबकी आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है, वही प्रत्येक की आत्मा है, इसलिए तुम भी वही हो, ऐसा सत पदार्थ के साथ आत्मा का एकत्व उपदेश तादात्म्य उपदेश यह बताता है कि वस्तुतः सत पदार्थ आत्मा ही है, आत्मा से अलग नहीं है। तो ये उत्तरात सूत्र में जो तृतीय पद है वह सत शब्द का अर्थ उपक्रम में आत्मा ही होगा, इसमें हेतु है उत्तरात यानि स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, ये जो आत्मत्व उपदेश है तादात्म्य उपदेश है सत पदार्थ के साथ आत्मा का, ये ज्ञापन करता है कि उपक्रम में जिस सत पदार्थ से उपक्रम हुआ है वह सत पदार्थ आत्मा ही है। आत्मा से अलग नहीं, इस अभिप्राय से ये लिखा कि उत्तरात यानि तादात्म्य उपदेशात। ये प्रथम सूत्र की व्याख्या हुई द्वितीय वर्णक के अनुसार। तीन पद हैं, तीनों पदों का अर्थ कर दिया, आत्मगृहिति का अर्थ भी कर दिया, इतरवत का भी अर्थ कर दिया, उत्तरार्थ का भी अर्थ कर दिया। अब पूर्व पक्षी यदि ये कहते हैं कि हम ये कह चुके हैं कि असंजात विरोधी उपक्रम के सामर्थ्य से उपसंहार में जो तादात्म्य उपदेश है उसे तादात्म्य संपादन परक मानना चाहिए, न कि मुख्य अभेद परक, तादात्म्य परक, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ऐसी शंका इसलिए वहां तादात्म्य उपदेश भी तादात्म्य संपादक होकर के अनात्मा जाति में पर सामान्य में आत्मत्व का संपादन है, न कि सत्पदार्थ को वस्तुतः ही आत्मा बताने वाला, इसलिए वहां संपद उपासना ही है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसी का द्वितीय सूत्र में अनुवाद करके परिहार किया जा रहा है। अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्, ये जो द्वितीय सूत्र है इसकी व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान। तो अन्वयात इति चेत, अवधारण स्यात् अवधारणात्, ये सूत्र हुआ। इसमें अन्वयात इति चेत इतने की व्याख्या है कि यद उक्तम उपक्रम अन्वयात उपक्रमेच आत्मशब्द श्रवणाभावात नात्मगृहीति इति तस्य क परिहार इति चेत। ये अन्वयात इति चेत इतना जो पूर्व पक्ष का अनुवाद अंश है सूत्र में उसकी व्याख्या हुई। तो पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था उपक्रम अन्वयात, ये अन्वयात शब्द का अर्थ, सूत्रस्थ अन्वयात शब्द का अर्थ कर दिया उपक्रम अन्वयात, और उपक्रम अन्वयात शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार करते हैं कि उपसंहारस्य उपक्रमाधीनत्वात् इत्यर्थ, ये कर रहे हैं उपक्रम यानी सूत्रस्थ अन्वयात शब्द का भाष्यकार भगवान ने अर्थ कर दिया उपक्रम अन्वयात। भाष्य में सूत्र में केवल अन्वयात था, उसी का भाष्य में अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया उपक्रम अन्वयात, और उपक्रम अन्वयात का अर्थ टीकाकार ने भाष्य के उपक्रम अन्वयात इस पद को पदार्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि उपक्रमाधीनत्वात् उपसंहारस्य इत्यर्थ। इसलिए भाष्यस्थ उपक्रम अन्वयात का अर्थ निकलेगा उपक्रमानुसारी उपसंहार होने से, उपसंहार को उपक्रम के अधीन माना जाने से। वहां उपक्रम में सत शब्द पर सामान्य का वाचक है, तो उपसंहार में जो तादात्म्य उपदेश है जिससे उपक्रमस्थ सत शब्द का पर सामान्य ही अर्थ बना रहे, ऐसा ही उपसंहार का अर्थ करना पड़ेगा। और स आत्मा तत्वमसि इस तादात्म्य उपदेश को तादात्म्य उपदेश परक ही मानेंगे, सत पदार्थ और आत्मा पदार्थ को एक बताने वाला मानेंगे, तब तो सत पदार्थ आत्मा हो जाएगा पर सामान्य नहीं रहेगा। तो और न्याय तो ये बताता है कि जो निश्चितार्थक असंजात विरोधी उपक्रम होता है उसके अनुसार उपसंहार करना होता है, उपसंहार का अर्थ निकालना होता है, और अन्वयात का अर्थ यही है कि उपक्रम में जो अर्थ बताया गया है उसका जिससे बाध न हो ऐसा उपसंहार का अर्थ करो, और ऐसा अर्थ करेंगे तो तादात्म्य उपदेश परक स आत्मा तत्वमसि इस वाक्य को न मान करके तादात्म्य संपत्ति परक माना जाएगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। ऐसा यदि अन्वयाद इति चेत, ये इतने का अर्थ निकलता है, तो उसके आधार पर ये संपत्ति परक है न कि मुख्य आत्म एकत्व परक, ये यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो ये कह रहे हैं कि यद उत्तम उपक्रम अन्वयात उपक्रमे च आत्म शब्द श्रवणात श्रवणाभावात नात्म गृहीति, इसलिए उपक्रम में सत शब्द से आत्मा का ग्रहण नहीं होगा। इति यद उक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, तस्य क परिहार, उसका निराकरण आपके पास क्या है सिद्धांति के पास। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहेंगे तो कहते हैं सो अभिधीयते, सो यानि परिहार, पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का परिहार हमारे द्वारा बताया जा रहा है। वो स्याद अवधारणात, इति यानि इन शब्दों से पूर्व पक्षी के उस आक्षेप का परिहार ही बताया जा रहा है। तो स्याद का अर्थ कर रहे हैं भवेद उपपन्ना इह आत्मगृहीति, सूत्रस्थ स्याद का अर्थ है कि इह यानि छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के उपक्रम में सत शब्द से आत्मा का ग्रहण भवेत होगा, जरूर हो सकता है। कहा क्यों, तो कहते अवधारणात, तो ये हेतु है अवधारणात, तो, और अवधारण इस हेतु का ही उपपादन कर रहे हैं भगवान भाष्यकार तथा ही इत्यादि वाक्यों के द्वारा। तो तथा ही येना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम अवधार्य तत्संपिपाद इसया सदेव इत्याह। तो कहते हैं उद्दालक जी ने अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु को गुरुकुल से आने के बाद विद्या के अभिमान से युक्त देखा और उसका अभिमान जिससे निवृत्त हो, ऐसा एक प्रश्न किया कि क्या श्वेत केतु तुम अपने गुरुजी से वह विद्या प्राप्त कर चुके हो, उस वस्तु को जान चुके हो, जिस वस्तु को जानने के बाद में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, जिस वस्तु को सुनने के बाद कुछ सुनना बाकी नहीं रहता, जिस वस्तु का मनन करने के बाद किसी कोई भी पदार्थ मंतव्य शेष नहीं रहता, और जिसका ज्ञान प्राप्त होने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है, ऐसी वस्तु का ज्ञान अपने गुरुजी से क्या प्राप्त कर चुके हो। तो कहा ऐसा तो हमने जाना ही नहीं, और ऐसी कोई वस्तु होती भी है क्या, यदि होती तो जरूर मेरे गुरुजी मुझे बताते, क्योंकि मैं गुरुजी का बड़ा प्रिय शिष्य रहा हूँ 12 वर्ष तक, और वो जो जो जानते थे सब मुझे बता चुके हैं, और आप पूछ रहे हैं तो निश्चित ही ऐसी कोई वस्तु हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे गुरुजी ने तो उनके पास जो विद्या थी वो सब मुझे दी, शायद जिस वस्तु की चर्चा आप कर रहे हो उस वस्तु का ज्ञान मेरे गुरुजी को नहीं होगा, होता तो ज़रूर मुझे बताते हैं, इसलिए आप ही बताइए वो कौन है। तो इस प्रकार ये जो ऋषि उद्दालक जी का और उनके प्रिय पुत्र श्वेत केतु का संवाद है, ऋषि उद्दालक जी के प्रश्न के पश्चात जिस एक वस्तु का ज्ञान समस्त वस्तु के का ज्ञान संपादक है, जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है। ऐसी वस्तु की जिज्ञासा एक प्रकार से श्वेत केतु के मन में उत्पन्न कर दी उद्दालक जी ने, जैसे नारद जी के मन में वो भूमा विषयक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं सनत कुमार जी, ऐसे प्रश्न करके एक सत आत्म वस्तु की जिज्ञासा उत्पन्न कर दी, और फिर उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि का प्रारंभ है। और इसमें यदि सत शब्द का अर्थ जैसा पूर्व पक्षी करना चाह रहे हैं पर सामान्य वैशेषिक, और पर सामान्य ही सत शब्द का अर्थ करेंगे, आत्मा ये सत शब्द का अर्थ नहीं करेंगे, तो पर सामान्य को जानने से सबका ज्ञान नहीं होगा। पर सामान्य से भिन्न ही मुख्य आत्म वस्तु है पूर्व पक्ष के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार पर सामान्य से तो भिन्न कितने कितने पदार्थ हैं, और यहाँ पर कह भी चुका है कि आत्मत्व और सत्ता भिन्न भिन्न पदार्थ हैं करके, तो इसलिए सत्ता पदार्थ का ज्ञान होने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की जो प्रतिज्ञा है और उस वस्तु की जिज्ञासा श्वेत केतु के मन में उत्पन्न की है उद्दालक जी ने, जिस वस्तु को जानने से सबका ज्ञान होता है, और सत पदार्थ वो पदार्थ होगा, यदि सत पदार्थ यदि पर सामान्य होगा तो पर सामान्य को जानने मात्र से आत्म वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान संपादन नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ सत पद का अर्थ आत्मा करते हैं यदि, तो आत्मज्ञान से बृहदारण्यक उपनिषद के मैत्रेयी ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि आत्मा के ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है, आत्मनो विज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति ऐसा आता है। तो आत्मा के आत्मज्ञान से आत्मा में ही सब कुछ वेदांत सिद्धांत के अनुसार अध्यस्त होने से, आरोपित होने से, अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त वस्तु फिर अधिष्ठान से वस्तुतः अलग न होने से शेष ही नहीं रहती, इसलिए कहा जाता है कि अधिष्ठान रूप से अध्यस्त वस्तु का वास्तविक स्वरूप है अधिष्ठान, उस रूप से वो जानी ही जाती है क्योंकि एक ही है। वेदांत मत के अनुसार वस्तुतः परमार्थ अवस्था में एक ही पदार्थ है, वो आत्मा है, और उस आत्मा को जान लिया तो फिर अध्यस्त समस्त वस्तु का ज्ञान होता है। रस्सी को जान लिया तो अलग अलग भ्रांत पुरुषों को रस्सी मंद अंधकार में, किसी को सर्प के रूप में, किसी को दंड के रूप में, किसी को माला के रूप में, किसी को भूरेखा के रूप में प्रतीत हो रही थी, लेकिन विवेकी यदि रस्सी को रस्सी के रूप से जानता है तो माना जाता है भ्रांति से रस्सी में आरोपित जो सर्पादि है वो सब कुछ उससे जाने गए, क्योंकि वे सर्पादि रस्सी से अलग नहीं है। ऐसे अधिष्ठान को जानने वाला अध्यस्त सब वस्तु अधिष्ठान से अलग है नहीं, इस रूप में वो जान सकता है। वो तब होता है कि सत शब्द का अर्थ समस्त द्वैत कल्पना का अधिष्ठान ये करेंगे। हाँ, बाधित करके, तो सर्प माला भूरेखा इन सब को रस्सी रूप कहते हैं। रस्सी रूप कैसी है वो, तो माला आदि का बाध करके। तो इसी अभिप्राय से ये कह रहे हैं अवधारणात् की व्याख्या करते हुए कि तथा ही येना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम इति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम अवधार्य तत्संपिपादयिषया सदैव इत्याह। तत्संपिपादयिषया में तत् शब्द का अर्थ है वो आपका एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान का संपादन करने की इच्छा से ये कहा जा रहा है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। और इसमें सत पदार्थ यदि आत्मा से अतिरिक्त पर सामान्य रूप लेंगे तो पर सामान्य के ज्ञान से सर्व विज्ञान नहीं होने वाला। और सत शब्द का अर्थ यदि आत्मा करते हैं तो आत्मज्ञान से तो सर्वज्ञान संभव इसलिए है कि आत्मा में ही वेदांत सिद्धांत के अनुसार सब कुछ अध्यस्त है। ये आगे कह रहे हैं कि तच्च आत्मगृहीतो सत्याम संपद्यते। तत् का अर्थ है एक ज्ञान से सर्व विज्ञान का उपपादन संपादन, ये तब संभव है एक ज्ञान से सर्वज्ञान। कब? तो आत्मगृहीतो सत्याम, सत शब्द से आत्मा का ग्रहण करेंगे, सत शब्द को आत्मा का वाचक मानेंगे, तभी सत पदार्थ के ज्ञान से यानी आत्मज्ञान से सर्व विज्ञान उपपन्न होगा। अन्यथा का अर्थ है पूर्व पक्ष के अनुसार पर सामान्य सत शब्द का अर्थ करेंगे तो ये एक ज्ञान से सर्व ज्ञान संपन्न नहीं हो पाएगा। अन्यथा ही योयम मुख्य आत्मा स न विज्ञायते। अन्यथा का अर्थ है सत शब्द का अर्थ पर सामान्य करने पर क्या होगा कि एक ज्ञान से आत्मज्ञान पर सामान्य के ज्ञान से नहीं हो पाएगा, तो आत्मा अलग ही शेष रहेगा, तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो स न विज्ञायते इति नैव सर्व विज्ञानम संपद्येत। इसलिए एक ज्ञान से सर्व ज्ञान का उपपादन करने के लिए जो सदैव सौम्य इत्यादि उपक्रम हुआ है उस उपक्रम को पूर्व में की हुई जो प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के अनुकूल लगाना पड़ेगा। और वो तब हो सकती है जब सत शब्द का अर्थ आत्मा करेंगे, ये पूर्व पक्षी ने कहा, ओहो सिद्धांतियों ने कहा। तच्च आत्मगृहीतो सत्याम संपद्यते अन्यथा ही योयम मुख्य आत्मा स न विज्ञायते इति नैव सर्व विज्ञानम संपद्येत सिद्धांत है। इसलिए सत शब्द का अर्थ आत्मा ही होगा। तो ज्योतिर्ब्राह्मण में भी आत्मा शब्द से उपक्रम है और छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय का भी उपक्रम आत्म पदार्थ से है। यदि तो दोनों का उपक्रम एक जैसा ही हुआ, एक अर्थक ही हुआ, इसलिए उपक्रम भेद जो पूर्व पक्षी ने वाक्य भेद का प्रयोजक बताया था वो असिद्ध हुआ। उपक्रम भेद तो तब होगा जब ज्योतिर्ब्राह्मण में आत्मा की चर्चा हो उपक्रम में, और छांदोग्य उपनिषद के उपक्रम में किसी अनात्मा की चर्चा हो, तब तो उपक्रम भेद होगा, वाक्य भेद होगा, विद्या भेद होगा। लेकिन ज्योतिर्ब्राह्मण में भी आत्मा ही उपक्रम में कथित है और छांदोग्य में भी सत शब्द का अर्थ आत्मा ही है, सत शब्द से आत्मा का ग्रहण करने पर ही एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा उत्पन्न हो रही है, पर सामान्य सत शब्द का अर्थ करने पर नहीं हो रही है। इसलिए आत्मा ही उपक्रम में छांदोग्य के भी उक्त हुआ। तो दोनों में उपक्रम में एक ही अर्थ है, उपक्रांत अर्थ एक हो गया, तो उपक्रम भेद नहीं होगा, अर्थ भेद से उपक्रम भेद माना जाएगा। तो एक अर्थक उपक्रम छांदोग्य के छठे अध्याय का तथा ज्योतिर्ब्राह्मण का होने के कारण वाक्य भेद नहीं, वाक्य भेद न होने से विद्या भेद नहीं होगा, अपितु एक विद्या होगी, और एक विद्या होने से गुणोपसंहार ये जो सिद्धांत में फल बताया था वो होगा। यहाँ सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् इस वाक्यस्थ सत शब्द का अर्थ आत्मा ही होगा। इसे बताने के लिए अभी तक अवधारणात इस पद का व्याख्यान करते हुए सूत्रस्थ भाष्यकार भगवान ने एक हेतु बताया, और भी दो तीन हेतु बताए जा रहे हैं। इस पर इसकी चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।